janji, janji, janji arang awakku. Nyatane mung palsu, palsu sekolah bimu. Sakjane aku ngerti kowe kuwi mung ngapusi, nanging opo awak iki isih tresno setengah mati. Oh, my, oh, eh.